NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Sinds de overstromingen in Griekenland zijn inmiddels bijna 2000 mensen gered. Het aantal doden staat op 6. Onduidelijk is nog wel hoeveel vermisten er zijn in het land. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn een dode en bijna 50 gewonden gevallen, zeggen de autoriteiten. Meer in het zuiden zijn 3 burgers omgekomen bij een luchtaanval. Demissionair minister Jesselgus roept Extinction Rebellion op om de komende dagen niet op de A12 in Den Haag te demonstreren. De politie moet duizenden agenten inzetten en Jesselgus noemt dat jammer. En de bouw van een cultuurcomplex in Den Haag is veel duurder uitgepakt dan gepland. De kosten kunnen oplopen tot 658 miljoen euro, blijkt uit een enquêtecommissie over de ontwikkeling van het complex. Bij de bouw is bijna alles misgegaan. Volgens de commissie werd de gemeenteraad misleid over de bouw en de plannen en was de aansturing slecht. ANWB, verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat een file van 7 kilometer tussen Naarden-West en Hilversum-Noord. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is op dit moment 25 minuten. De A12 Duitse grens richting Arnhem. Bijna een uur vertraging nog steeds tussen de Duitse grens en Knoopend Velperbroek. 15 kilometer de file. De weg is wel weer vrij. De N9 Alkmaar richting Den Helder. Er staat een file van 2 kilometer bij afrit Egmond door een ongeluk. Een half uur extra reistijd. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag. Het is een onafhankelijkheidsstrijd waar je zelden iets over hoort. Die van West-Papua, dat heel graag los wil komen van Indonesië. Een rebellengroep ontvoerde daar een aantal maanden geleden een piloot uit Nieuw-Zeeland. En pas als West-Papua onafhankelijk zou worden, zou die piloot worden vrijgelaten. Maar daar is nog altijd geen zicht op. De piloot zit nog steeds vast. Daarover praten we straks. Maar we beginnen in India, waar de rode loper is uitgerold voor de machtigste mensen op aarde. De G20-top. Top staat daar op het punt van beginnen. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Ja, India heeft alles uit de kast gehaald, zoals je hier kunt horen. Want er is zelfs een speciaal lied voor het Indiaanse voorzitterschap van de G20-top gemaakt, die morgen dus begint. Het is voor het eerst dat India deze top van de rijkste landen ter wereld organiseert. President Biden komt, de Saoedische kroonprins. Ze zijn er allemaal bij in Delhi. New Delhi is the chosen venue and location where it's completely been spruced up. It's got a makeover. Now remember, Delhi has already been a clean and green city, but now the central Delhi has even got a massive makeover. Ja, een massive makeover. De Indiaanse hoofdstad heeft een enorme facelift gekregen, want arme bewoners in krottenwijken zijn verplaatst, straten zijn opgeknapt en zelfs de lokale apen worden uit de stad verdreven. Alles voor de mooie plaatjes. Hoogleraar en filosoof Haroon Shaikh, verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Welkom, Haroon. Dag, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, India heeft, konden we dus wel horen, kosten nog moeite gespaard voor deze G20-top. Kun je uitleggen waarom dit zo belangrijk is voor India? Waarom de India's premier Modi hier zoveel energie in heeft gestopt? Ja, het klopt inderdaad dat Modi hier heel veel op heeft ingezet. Jullie lieten net al wat voorbeelden zien van muziek en wat er met de stad gedaan wordt. Het hele land, daar vinden al maandenlang in allerlei steden bijeenkomsten plaats over de aanstaande G20. De hele stad hangt ook vol met allerlei posters van Modi. Dus Modi wil er heel veel mee doen. Het hangt denk ik samen met het momentum dat er nu in India zelf is. De economie gaat hard. Modi wil dat graag gebruiken om te laten zien dat India een machtige speler op het wereldtoneel is. Daar komt natuurlijk ook bij dat India volgend jaar verkiezingen heeft. Mm-hmm. Modi wil dit moment graag gebruiken om te laten zien dat hij degene is die India een machtige speler heeft gemaakt. Denk ook even terug aan recent de maan landing die India ook heeft gedaan. Ja. En dat is echt, daar wil hij dit ook voor gebruiken. Hij wil die credits op zichzelf laten afstralen en daarmee hoopt hij dan volgend jaar een nieuwe termijn te krijgen. Ja, je zegt daarom, India ziet zichzelf of wil zichzelf graag steeds meer als een machtige speler zien op dat wereldtoneel. Maar hoe moet die rol er precies uitzien? Nou, India heeft de laatste jaren eigenlijk een steeds actiever en assertiever buitenlandbeleid. Vroeger was het, hield het zich heel erg afzijdig, maar het wordt steeds actiever. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat op dit moment er een soort dynamiek is waardoor de internationale politiek India heel gunstig gezind is. Met name de spanningen tussen de VS en China zorgen ervoor dat allerlei landen op zoek zijn naar alternatieven. Dat betekent ook dus bijvoorbeeld dat de VS, maar ook Europa, heel sterk naar India kijken als een alternatief voor China. Zowel economisch als politiek en militair. Maar ook zelfs landen als Rusland zien voor India een goede bondgenoot om te laten zien dat ze niet te afhankelijk van China aan het worden zijn. Nee. Dus er ontstaat eigenlijk een vrij interessante situatie waardoor India, iedereen wil eigenlijk iets van India. En India probeert die situatie ook uit te buiten door een soort van multi-alignment. Eigenlijk overal partners te hebben en zoveel mogelijk te profiteren ervan zonder zelf echt keuzes te maken. Ja, de Russische president Poetin is er niet bij. Ook de Chinese president is er niet bij, Xi. Met name die laatste, Roen, heeft dat ook een beetje te maken met al die ambities die India hiermee tentoon wil spreiden? Dat vinden ze in Beijing waarschijnlijk niet zo leuk als India zichzelf zo in de spotlights zet. Dat zou heel goed kunnen. Er is geen officiële reden gegeven waarom Xi Jinping niet komt. Het kan ook gewoon puur met interne dynamiek te maken hebben. Hè. Er zijn allerlei economische problemen en er is ook kritiek op Xi geweest recent. Dus het kan daarmee te maken hebben. Maar wat ook heel goed kan, is dat het ook een signaal is naar India toe. Dat het niet gelukkig is met het feit dat India zich nu eventjes als een beetje de belangrijke speler op het toneel zet. India en China hebben zelf een hele complexe relatie, een lastige relatie. Mm-hmm. Recent is er ook nog een Chinese kaart verschenen waarop stukjes van India opeens aan China waren toegevoegd, waar de Indiërs dus ook heel ongelukkig mee waren. Er zijn ook allerlei grensconflicten. India en China hebben een hele moeizame relatie. En het zou best kunnen dat Xi Jinping eigenlijk niet dat aan het feest van Modi wil bijdragen. Nee. In het Westen kijken we met argusogen naar China al vrij lange tijd. Als opkomende macht, zeker natuurlijk vanuit de Verenigde Staten. Maar hoe vind jij, zou het Westen naar India moeten kijken? Als land met dus veel ambities. Een land dat, zoals je het uitlegt, zowel met het Westen, maar bijvoorbeeld dus ook met Rusland, goede banden wil onderhouden. Zouden we India met diezelfde argusogen inmiddels moeten bekijken als dat we naar China kijken? Nou, ik denk dat we realistisch naar India moeten kijken. Dat betekent enerzijds dat er wel degelijk veel reden is om sterkere banden met India te hebben. Die dynamiek die ik net noemde, die is belangrijk. Hè. We zijn met z'n allen enorm bezorgd over de afhankelijkheid die we hebben bijvoorbeeld van China voor allerlei toevoerketens. Mm-hmm. Het is heel plausibel om veel daarvan meer richting India te verplaatsen. En de Amerikanen lopen daarin voorop. Op het gebied van chips, ruimtevaart, zeldzame aardmetalen. Overal zoeken ze eigenlijk economische partnerschappen met India om eigenlijk die afhankelijkheid van China wat meer af te bouwen. Dat is denk ik voor ons ook plausibel. En het feit dat India een sterk land is dat China kan balanceren, ook geopolitiek gezien, is denk ik iets wat voor ons ook belangrijk is. Ja. Tegelijkertijd moeten we dus realistisch zijn. Wat ook betekent, India is een groot en sterk land. Het heeft een eigen agenda. Dus het zal zeker niet zomaar onze agenda gaan uitvoeren richting China. Zoals gezegd, het heeft hele nauwe banden met Rusland. Dat is iets wat voor ons heel onprettig is. Het blijft energie kopen van het land, maar dat zal het ook gewoon doen. En natuurlijk, India heeft ook zelf een interne dynamiek. De democratie staat flink onder druk. Modi zelf ook met zijn hindoe-nationalistische agenda. Dus leidt tot allerlei problemen. Nou, dat zijn natuurlijk dingen waar we ook wel degelijk kritischer op moeten zijn. Ja. Maar we zullen denk ik in ieder geval meer met India moeten engageren. En is het wel vanuit India's oogpunt bekeken realistisch om in feite te zeggen of de ambitie te hebben, we willen dus met alle grote partijen in de wereld vrienden blijven. Dus of het nu de Russen zijn, of het nu het Westen is, de Verenigde Staten, Europa, maar zelfs ook de Global South, hè, zoals het worden genoemd, met name de armere landen in op het zuidelijk halfrond van onze planeet. Is dat realistisch? Nou, ik denk op het moment wel. Op het moment zie je dat al die omstandigheden ervoor zorgen dat India daar goed van kan profiteren. Tegelijkertijd, met termijn zal dat lastiger worden. Als India meer invloed krijgt, dan zul je ook zien dat het daarmee betrokken raakt in allerlei problemen, specifieke situaties, zal moeten kiezen. Dat is heel lastig. Hè. Het wil bijvoorbeeld ook graag de stem van de Global South zijn. Nou, daar speelt echt wel een hele grote frictie met het Westen. Bijvoorbeeld nu over de financiering van klimaatmaatregelen en al dat soort zaken. Dat is onoverbrugbaar, dat kan India niet zomaar oplossen. Plus allerlei andere spanningen die er zijn. Ze proberen nu een slotverklaring te hebben, maar het conflict, de Russische oorlog in Oekraïne, maakt dat heel erg moeilijk. Dus het zal voor India steeds lastiger worden. En überhaupt de G20 is denk ik een forum dat minder in staat zal zijn om echt tot overeenkomst te komen. Ja, dus of er echt heel veel uitkomt de komende dagen, dat is echt nog wel afwachten als ik je zo beluister. Dat betwijfel ik. Kijk, het is een belangrijk forum, want het brengt gewoon de grootste economieën ter wereld bij elkaar. Dat op zichzelf is al waarde om dingen te kunnen coördineren. Maar het forum was belangrijk, zeg maar, rond 2008, 2009, toen de financiële crisis plaatsvond. Ja. Toen de hele wereld een gezamenlijk probleem had. Eigenlijk zien we nu dat we in een situatie zitten waarin eigenlijk grootmachten elkaar nu echt als tegenstanders zien. Ja. Nou, in die situatie is het heel moeilijk om op dit verband besluiten te krijgen. En denk ik ook dat wij bijvoorbeeld veel meer naar de G7 zullen kijken dan naar de G20 om iets te bereiken. Ja, tot slot, Roen. Er is een serieus plan in India om het land een andere naam te geven. Premier Modi steunt dat ook heel erg. Bharat is de naam in de Sanskriet-naam. Het idee daarachter is dat India een koloniaal tintje geeft nog steeds, die naam. Is dat een serieus plan wat Modi heeft? Ja, volgens mij wel. We moeten natuurlijk zien wat er precies mee gebeurt. Maar in ieder geval in een uitnodiging werd het land al Bharat genoemd. Het zit trouwens ook in zijn partij, de Bharat Janata Party, de BJP van Modi. En het is ook, het zou ook niet de eerste actie op dit gebied zijn. Eerder is al de naam Bombay is Mumbai geworden. Ja. Met Madras is Chennai geworden. Het past binnen een bredere ontwikkeling om namen te kiezen die niet extern zijn, maar echt namen zijn die lokaal veel meer omarmd worden. Wat hier ook bij speelt, is dat Bharat ook veel meer een hindoeïstische ondertoon heeft. Het hoofdverhaal van het religieuze verhaal van India is de Mahabharat. En dat maakt het natuurlijk ook nog weer extra controversieel. Omdat het daarmee zich ook wat meer afzet van de bredere diversiteit van religies die er in het land zijn. En je ziet ook de oppositie daarmee worstelt. Die net de naam India als afkorting hebben genomen voor hun platform. Voor de volgende verkiezingen. Het is ook wel degelijk identiteitspolitiek dus wat Modi hiermee bedrijft. Haroon, mag ik je hartelijk bedanken. Haroon Shaikh, hoogleraar en filosoof over de G20-top in India. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. The Papuan military have taken me captive in the efforts to fight for Papuan independence. They asked for the Indonesian military to go home, back to Indonesia. And if not, I will remain captive or my life is threatened. Nou, dit komt uit de videoboodschap van de Nieuw-Zeelandse piloot Philip Mertens. Vandaag is het precies 7 maanden geleden dat hij werd gegijzeld door rebellen in West-Papua. En de strijders die op de beelden bij deze video zwaar bewapend om de piloot heen staan, terwijl hij deze boodschap moet uitspreken, die eisen onafhankelijkheid van Indonesië in ruil voor zijn vrijlating. Recent riep ook de premier van Nieuw-Zeeland, Chris Hipkins, nog maar eens op om de piloot zo snel mogelijk vrij te laten. I want to urge once again those who are holding Philip to release him immediately. There is absolutely no justification for taking hostages. Er is geen enkele reden om mensen gegijzeld te houden, zegt de Nieuw-Zeelandse premier. Bij ons te gast is Raki Ab, die zich vanuit Nederland inzet voor de onafhankelijkheid van West-Papua als woordvoerder van de Free West-Papua Campaign. Raki, welkom. Kun je allereerst vertellen wat dit voor groep is die deze piloot gijzelt? Ja, dit is een gewapende groep rebellen, waarvan we in West-Papua er meerdere van kennen. Een grote meerderheid van die gewapende groep die ondersteunen de vreedzame campagne en lobby vallend onder de United Liberation Movement voor West-Papua. Maar dit is een splintergroep die eigenlijk hun eigen gang een beetje gaan en zeggen, nou, wij willen dat West-Papua op de internationale agenda komt. En als het nodig is om daarvoor een piloot te gijzelen wat ze hebben gedaan, dan doen ze dat. En wij betreuren dat, maar wij snappen wel waarom ze dit doen. Mm-hmm. Je hebt zelf contact gehad, hè, begreep ik ook, met deze groep die piloot heeft ontvoerd. Ik heb met de woordvoerder van deze gewapende groep, die heb ik gesproken toen ik in Vanuatu was. En daar heb ik het een en ander over gehoord. Ja, en wat heb je gehoord? Want hoe is het nu met die piloot? Wat zijn ze van plan met hem? Ja, de laatste videostatement die hebben we gezien. Dat hebben we net gehoord, ook een gedeelte daarvan. Wat zij willen is dat ze hem vrijlaten onder bepaalde voorwaarden. Wat ik heb gehoord van de woordvoerder is dat de onderhandelingen Die worden vanuit hun kant, dus vanuit de gewapende groep, worden die eigenlijk geïnitieerd. Ze zeggen ook tegen Indonesië, ga met ons en Nieuw-Zeeland in gesprek. Van wat ik heb gehoord is dat Indonesië eigenlijk de boot een beetje afhoudt en daar eigenlijk geen zin in heeft. Maar ja, wat zij op tafel leggen is ook lastig te onderhandelen. Dat is namelijk het recht op zelfbeschikking. Dus ik hoop wel dat de Nieuw-Zeelandse overheid op Indonesië blijft drukken om aan de tafel te blijven, zodat we niet het geweld gaan laten escaleren. Nee, heel even over de strijd om onafhankelijkheid van West-Papoea. Jij zet je daar dus al jarenlang ook voor in. Er wordt al jarenlang om gestreden, al doe jij dat, zoals je al even benadrukt, op een vreedzame manier vooral. Waarom denk je dat deze groep dan toch kiest voor dit zware middel? Want we hebben het over een willekeurige piloot uit Nieuw-Zeeland. Ja. Al 7 maanden weg van familie. Ik kan me ook voorstellen dat de strijd om onafhankelijkheid op die manier aan sympathie verliest. Ja, dat zou je in eerste instantie denken. En dat is ook zo. Wat hier gebeurt, hè, op deze gewelddadige wijze, gijzeling, dat kunt niemand goed. Ook wij niet. Ook wij roepen om de onmiddellijke vrijlating. Maar het is wel een belangrijke context wat hier aan moet worden toegevoegd. In 2018 heeft dezelfde rebellengroep eigenlijk al gezegd, blijf uit de buurt van de omgeving waar heel veel militaire operaties gaande zijn. Namelijk Ndunga, dus de gebergtegebieden, waar de vliegtuigmaatschappij van deze piloot actief is. Waar al eerder gewelddadige incidenten zijn geweest en dat de vliegtuigmaatschappij hier weer toch voor kiest, vragen ze eigenlijk om een risico op deze gebeurtenis. Los daarvan zien we ook dat er heel veel slachtoffers zijn in West-Papoea alleen al. Hè? Dus 100.000 vluchtelingen in West-Papoea in diezelfde gebied. Dus er is wat gaande betreffende veiligheid. Naast de 100.000 slachtoffers waar NGO's al over spreken aan de Papoea-zijde. Dus het conflict wat al 60 jaar gaande is en dat eigenlijk door de wereld wordt gebagatelliseerd, ook door Nederland als voormalige kolonisator en Nieuw-Zeeland, ligt hier ten grondslag. Dus daar kun je niet zomaar aan voorbij gaan. Als we dat vergelijken met de enorme aandacht die de Oekraïne-vrijheidsstrijders gelukkig wel krijgen. En de 500.000 Papoea's die zijn vermoord. Natuurlijk is er voor de Papoea's op een gegeven moment te zeggen van, maar wij willen ook die aandacht hebben. Maar toch, Raki, zou jij niet, omdat jij zegt, ik ben voor een vreedzame oplossing hiervan, dit toch niet moeten veroordelen dan? Of andere groepen ook in West-Papoea moeten zeggen, zeker, dit is niet de manier. Ja, en dat doen wij ook. Wij veroordelen deze vorm van geweld ook, maar wij snappen dat wat hier gebeurt uiteindelijk eigenlijk een noodkreet is naar de wereld. Kijk, er is niemand in de wereld, ook in Nederland, en ik snap dat, die zegt van, hé, maar waarom worden er zoveel mensen aan de Russische zijde vermoord? Van de Oekraïnse zijde. Mm-hmm. Dat zijn vrijheidsstrijders, net als deze gewapenden. We zijn het niet eens met hen, maar er is niemand die vragen stelt. Er zijn een derde van de Papoea-volk is vermoord. Ja, het is best logisch. Het is eigenlijk nog best wel heel weinig geweld wat de Papoea's gebruiken. Ik keur het niet goed, maar ik snap het wel. Mm-hmm. We horen hier relatief weinig over. Hè? Je zegt het, het gaat inderdaad veel meer over de oorlog van de Oekraïne dan over deze onafhankelijkheidsstrijd. Kun je kort uitleggen waarom die roep in West-Papoea om onafhankelijk te worden van Indonesië zo sterk is? Ja, zeker. Ooit was West-Papoea natuurlijk onderdeel van de Koninkrijk der Nederlanden. Begin jaren 60 beloofde de Nederlandse regering onder koninklijk besluit van Weile Juliana de Papoea's onafhankelijkheid. Zover is het nooit gekomen. Uiteindelijk werd West-Papoea geïntegreerd tot het huidige Indonesië door tussenkomst van een verdrag. Vervolgens een referendum waar slechts 1000 Papoea's zijn geselecteerd en onder een martel- en dreigpraktijk gedwongen werden om in te stemmen. En toen begon eigenlijk de revolutie. We waren het niet eens met de overdracht. Onder internationaal recht behoren wij niet bij Indonesië. Etnisch, cultureel niet. We werden gedwongen. Het was een geopolitiek spel. En West-Papoea grenst aan Papoea Nieuw-Guinea. Ja. Wat wel onafhankelijk is geworden. Ja, dus het oostelijke gedeelte is onafhankelijk. Je ziet ook het eiland Nieuw-Guinea, de grootste tropische eiland ter wereld. Een koloniale rechte lijn. Nou, dat schetst eigenlijk al aan wat gebeurt hier. Mm-hmm. De wereld kijkt weg, want het was geopolitiek. De Koude Oorlog en de Papoea's betaalden eigenlijk de hoogste prijs daarvoor. Verloren hun vrijheid. En stel je voor dat de grootste goudmijn, want dat is wat er in West-Papoea ligt, en de tweede grootste kopermijn, terwijl er nog vele andere mineralen. We zijn een ontzettend rijk land. Terwijl de Papoea's leven als armste burgers in Indonesië met de hoogste HIV-cijfers, AIDS en allerlei andere omstandigheden waar wij niet van kunnen profiteren. Jakarta profiteert van de rijkdom van West-Papoea. De inwoners daar profiteren exact, helemaal. Dus de elite van Indonesië, het bedrijfsleven, de multinationals, maar de Papoea's die hebben het nakijken. Welk land zou het accepteren? Tel erbij op de 500.000 slachtoffers en een minderheid in je eigen land. Geen enkel volk die dit zou accepteren. En dat is de context wat we hier tegenaan moeten hebben. Nou is in de laatste jaren die strijd echt flink opgeleid. Hè? Er lijkt een hele nieuwe, splintergroep, hè, waar we het over hadden, lijkt er een voorbeeld van een soort nieuwe strijdlustige generatie te zijn opgestaan. Hoe verklaar je dat het dus juist de jonge generatie, die dus niet met dat heel erg letterlijk met dat koloniale verleden belast is, zo voorop in de strijd gaat? Ja, en ik ben er blij mee, want wij zijn er onderdeel van. Ze zien de internationale bewustwording toenemen. Hier in Nederland, maar ook in de regio, Oceaan en Stille Oceaan. Want de rapportages van mensenrechten schendingen stapelen zich op. Recent 4 juli, de speciale adviseur van de VN over genocide. Een krachtige pleidooi bij de VN over die genocidiale omstandigheden in West-Papua. En al die rapportages over die 100.000 tot 300.000 slachtoffers. Indonesië heeft de feiten tegen zich. De democratisering die afneemt. Dit geeft de Papua's hoop dat dit is ons kans. Want de cijfers die liggen er niet om. Wij zijn een minderheid in eigen land. De slachtoffers nemen toe. De rijkdommen worden geplunderd. Dit is onze kans. Niks doen is geen optie. Dat is wat de cijfers laten zien. En dat is ook wat die enorme opstand weergeeft en onderbouwt. Mm. En ik ben er blij mee. Want het is echt nodig om een beetje aandacht te krijgen, zoals de mensen in Oekraïne dat gelukkig wel krijgen. Vind je dat er een rol weggelegd zou moeten zijn voor Nederland hierin? Als bemiddelaar wellicht? Als oude, inderdaad, voormalige koloniale macht? Hè, dit viel allemaal onder Nederlands-Indië in vroeger tijden. Vind je dat Nederland zich hier veel nadrukkelijker mee zou moeten bemoeien? Hele belangrijke vraag, absoluut. Als eigenlijk veroorzaker van de situatie nu. Ze hebben hun handtekening, ze hebben de Papua's vrijheid beloofd. En dan nu wegkijken met Den Haag als uithangbord, als internationale stad van vrede en recht. Als oud-militair weet ik dat. We profileren ons graag als internationale voorvechter voor vrede en recht. Nou, dan zou je eigenlijk in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea /West-Papua moeten starten. Wil je die geloofwaardigheid behouden? Dus ja, daar zit een belangrijke rol voor Nederland weggelegd als voormalige kolonisator om in ieder geval die onderhandelingen tot stand te brengen. Of iets voor de Papua's te doen. Want de situatie nu, dat legitimeert niet de rol die Nederland nu speelt. Nee. En waarom ben jij zelf hier vanuit Nederland zo bij betrokken? Kun je ook vertellen over je eigen achtergrond? Ja, zeker. De wijze waarop ik bij het verzet of het vreedzame verzet ben aangehaakt is eigenlijk omdat het Indonesisch leger mijn vader, een antropoloog, een muzikant, 4 maanden voor mijn geboorte had vermoord. Dat was ook de reden dat wij zijn gevlucht naar het naastgelegen Papua Nieuw-Guinea en vervolgens een jaar later in 1985 in Nederland belanden. Ja. Nou, met die geschiedenis zult u begrijpen dat ik ook enorm betrokken ben met de zaak daar. En dat mijn vaders verhaal een van de 500.000 verhalen is. En mijn rol is om ambassadeur te zijn. Dat ik de mensen juist in Nederland vertel dat wij een gedeelde geschiedenis hebben. En welke onrecht daar anno 2023 gaande is. En welke rol er voor een regering als Nederland eigenlijk weggelegd zou zijn. Ja. Tot slot, Raakje, hoe denk je dat het afloopt met deze piloot? Zal die vrijkomen? Of bestaat toch echt ook een serieuze kans dat hij het met zijn leven zou moeten bekopen als deze groep niet krijgt wat ze willen, namelijk een onafhankelijk West-Papua? Goeie en belangrijke vraag om het af te sluiten. Ik heb firsthand gehoord van de woordvoerder, Sebi Sambom, dat aan de Papua-zijde, de gewapende groep, de bereidheid is om hem los te laten. Alleen Indonesië dwarsboomt die onderhandeling. Dus ik hoop dat de Indonesische regering dan wat de ambassade hier meeluistert en inziet dat dit ook voor Indonesische imago internationaal. Het ligt niet aan de Papua's. Wij zijn bereid om die gesprek aan te gaan om deze Nieuw-Zeelander zo snel mogelijk vrij te laten. Dus ik hoop dat dat gebeurt. Ja, we gaan zien hoe dit verder gaat. We blijven het volgen. Wellicht ook met jou, Raki Ab, was dat. Hartelijk dank. Dankjewel. Voor je verhaal. Dit is Europa Draait Door. Ja, in de nieuwe aflevering van onze podcast Europa Draait Door spreken Arend-Jan Boekestein en ik met Italië-correspondent Helene Daens. Ze was bij ons de gast en daarin spraken we met name over de Italiaanse premier Meloni. Ze zit er alweer bijna een jaar en dat is zo ongeveer de gemiddelde houdbaarheidsdatum van een Italiaans kabinet. En Helene ziet nu al wel de eerste barstjes ontstaan tussen premier Meloni aan de ene kant en de kemphaan in haar kabinet Matteo Salvini aan de andere kant. Ja, dat zie je eigenlijk sinds deze zomer. Dus het was fascinerend dat twee boquitos als Meloni en Salvini eigenlijk relatief goed met elkaar hebben kunnen samenwerken. In elk geval voor het afgelopen jaar. Dat Meloni hem best wel in bedwang wist te houden. Maar deze zomer zie je dat veranderen. Dat is omdat die Tunesië-deal die gesloten is begin van de zomer, daar zien we nog geen effecten van. De aantallen zijn nog slecht. Mm-hmm. En hoe ik dat bijvoorbeeld heel concreet merk, dat Salvini ook voor de Europese verkiezingen in campagne modus is gegaan. Ik was in april nog. Die zijn volgend jaar juni. Precies. Ik was in april nog op Lampedusa. En daar is sinds een aantal jaren een burgemeester van de Lega. En in april ben ik 3 keer op zijn deur gaan kloppen. Lampedusa is heel klein. Je kan gewoon op de deur van de burgemeester gaan kloppen. En 3 keer zei zijn secretaris: nee, hij is er niet. Hij wou niet met de media praten. Want hij had toen heel duidelijke instructies gekregen. Jij gaat niet in tegen het beleid van de regering. Wat hebben we vorige maand gezien? De burgemeester van Lampedusa, een Lega-man, heeft zich kwaad gemaakt op Meloni. Dus die heeft uit Rome